सांसों की तान है, इश्क इश्क ये जिस्म जान है, इश्क इश्क कसमों की डोर है, इश्क इश्क रस्मों की भोर है, इश्क इश्क मंदिर का दिया है, इश्क इश्क मन की पूजा है, इश्क इश्क हर शै की तलब है, इश्क इश्क रब का मतलब है, इश्क इश्क ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए है, निखार इश्क है, ये दर्द इश्क है।